هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ عصر کی تفسیر پر سلسلہ کلام جاری ہے۔ اس سورہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حقیقی خسارے سے محفوظ رہنے کے لیے جن چار شرطوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ان میں سے چوتھی اور آخری شرط کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ صبر ہے۔ صبر کی اسلام میں اتنی اہمیت ہے کہ سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایمان کی جگہ ذکر فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، عام طور پر اللہ تبارک و تعالی جہاں عمل الصالحات کہتا ہے، قرآن حکیم میں وہیں عمل الصالحات سے پہلے آمنو کا تذکرہ ضرور کرتا ہے۔ آمنو وعمل الصالحات، آمنا وعمل صالحا۔ لیکن سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عمل الصالحات سے پہلے آمنو کا ذکر نہ کرتے ہوئے آمنو کی جگہ صبرو کو ذکر فرمایا ہے۔ وہ آیت کریمہ پیش نظر رکھیں، الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اچھے اعمال کیے، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت کریمہ کے اوپر غور فرمائیں تو آپ کو ایک حیرت انگیز چیز نظر آئے گی، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے عمل الصالحات سے پہلے آمنو ذکر کرنے کے بجائے صبرو ذکر فرمایا ہے، جسے یہ پتا چلتا ہے کہ صبر کا درجہ بالکل ایمان کے برابر ہے۔ اور اس سے یہ نقطہ بھی مستفاد ہوا کہ آدمی ایمان کے اوپر قائم رہ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ صبر نہ کرے۔ یعنی صبر یہ سکھاتا ہے کہ آدمی کس طریقے سے ایمان کے اوپر صابر رہے، ایمان پر کس طرح قائم رہے۔ اس کی مثال اگر آپ کو قرآن حکیم سے لینا ہو تو آپ سورۃ الاعراف کا مطالعہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کے مقابلے کا تذکرہ کیا ہے، وہاں یہ ذکر فرمایا ہے کہ جب جادوگروں کے اوپر حقیقت واضح ہو گئی اور ان کو یہ پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس چیز کا مظاہرہ کیا ہے وہ مبنی بر حقیقت ہے، ہم لوگوں نے جو کچھ پیش کیا وہ محض شعبدہ بازی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ پیش کیا وہ شعبدہ بازی اور بازی گری نہیں تھی، بلکہ جو کچھ انہوں نے پیش کیا وہ حقیقت پر مبنی تھا۔ تو سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر گئے، اور ان لوگوں نے کہا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، رب موسیٰ و ہارون، ہم رب العالمین پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو پانسا ہی پلٹ گیا، کہنے لگا قال فرعون آمنتم به قبل ان اذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون۔ فرعون نے کہا اچھا تم لوگ موسیٰ کے اوپر ایمان لائے ہو، لگتا ہے اندر اندر تم لوگ موسیٰ سے ملے ہوئے تھے، اور یہ تمہاری ایک بہت بڑی سازش تھی میرے خلاف اور اس شہر کے لوگوں کے خلاف، اور تمہارا مقصد یہ ہے اور موسیٰ کا مقصد یہ ہے کہ تم یہاں کے لوگوں کو اس شہر سے نکال پھینکو، لتخرجوا منہ اہلہ فسوف تعلمون، جانتے ہو اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ اس کا انجام یہ ہوگا لو قطعنا ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لاصلبنکم اجمعین قالوا انا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمین۔ جادوگروں کا یہ حال دیکھ کر کے اس نے ان کو دھمکی دی اور یہ کہا کہ جانتے ہو اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، میں تمہارے ہاتھ پیر خلاف سے کاٹ دوں گا، یعنی دائنا ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پیر کاٹ دوں گا، بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو داہنا پیر کاٹ دوں گا. خلاف سے میں تمہارے ہاتھوں کو اور پیروں کو کاٹ دوں گا, اور اس کے بعد حجور کے تنوں کے اوپر تم کو سولی دے دوں گا, انتہائی دردناک موت دوں گا, ایسی موت جس کا تم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے. اس طریقے سے اذیت دے دے کر کے میں تمہیں ماروں گا اور تمہیں قتل کروں گا. یہ سن کر کے جادوگروں نے یہ کہا, جو اب ایمان کی دولت سے سرفراز ہو گئے تھے, کہنے لگے قالوا انا الى ربنا منقلبون. زیادہ سے زیادہ یہی کرے گا نا کہ ہماری جان لے لے گا, جان چلی جائے مگر ہم ایمان ہاتھ سے جانے دینے والے نہیں ہیں. سچ ہی کہا گیا ہے کہ ایمان وہ نشہ ہے کہ دنیا کی کوئی ترشی اس نشے کو اتار نہیں سکتی, لیکن پہلے ضروری یہ ہے کہ آدمی حقیقی ایمان کو اپنے دل میں اتار لے, اور جب انسان کے دل میں حقیقی ایمان اتر جاتا ہے تو وہ کسی بھی خطرے کی, کسی بھی پریشانی کی, کسی بھی مصیبت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. ان لوگوں نے کتنا پیارا اور کتنا عظیم الشان اور عظیمت بھرا جواب دیا کہ تو ہماری جان لے لے گا, یہی کرے گا نا, اس کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہے. لیکن ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مر کر کے جانا ہے, اور ایک دن تمہیں بھی مر کر کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے. تو ہمیں موت دے دے گا, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مر کر جانے ہی والے. قالوا انا الى ربنا منقلبون. ہمارا گناہ یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پر ایمان لے آئے. کیا یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پر ایمان لانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزوں کے اوپر عمل کرنا, کیا یہ دنیا کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ آدمی کو اس کی وجہ سے قتل کر دیا جائے؟ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا. اللہ کی آیات کے اوپر ایمان لانا کیا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے تم ہمیں قتل کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے, ہم قتل ہونے کے لیے تیار ہیں. اور انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمیں صبر دے, بلکہ جادوگروں نے جو اب ایمان کی دولت سے سرفراز ہو گئے تھے بڑی عجیب و غریب دعا فرمائی, ربنا افرغ علینا صبرا. اے اللہ, اے ہمارے رب, صبر کو ہمارے اوپر اڈیل دے, یعنی ہم صبر کے پانی سے پوری طرح بھیگ جائیں, صبر کے پانی میں پوری طرح نہا جائیں, اور ہمیں موت دینا تو اسلام کے اوپر موت دینا. ناظرین کرام, یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایمان کی بقا کے لیے اور ایمان پر ثبات قدمی کے لیے صبر ضروری ہے. آدمی ایمان کے اوپر قائم رہی نہیں سکتا, اس کے اوپر ثابت رہی نہیں سکتا جب تک کہ آدمی کے پاس صبر نہ ہو. اب بتائیے, صبر یہ ایسی نعمت ہے کہ اس کے بغیر ایمان بھی باقی نہیں رہ سکتا ہے, تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں, شریعت اسلامیہ میں صبر کا کیا مقام ہے. صبر کی حقیقت کو مزید جاننے کے لیے سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقعے کا ذکر فرمایا ہے. جب امالقہ بنی اسرائیل سے تابوت سکینہ چھین کر لے گئے, ان کی بدعمالیوں کی بنا پر ایسا ہوا. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اللہ سے توبہ کی, اپنے گناہوں سے انہوں نے رجوع کیا, تو وقت کے نبی کے پاس آ کر کے انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جالوت جو تابوت سکینہ ہم سے چھین کر کے لے گیا ہے, دوبارہ ہم تابوت سکینہ اس سے لڑ کر کے حاصل کر لیں, تو ہمارا کوئی کمانڈر ان چیف بنا دیجیے. وقت کے نبی نے, غالباً وہ حزقیل یا سموئیل تھے, نام کے بارے میں روایات مختلف ہیں, تو وقت کے نبی نے تالوت کو ان کا کمانڈر مقرر کیا. پہلے تو ان کے کمانڈر بنانے پر ان لوگوں نے اختلاف کیا کہ وہ مالدار کہاں ہیں کہ ان کو کمانڈر بنایا جائے. یعنی جیسے عام لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بھئی منصب, عہدہ اور بڑا منصب اسی آدمی کو ملے جو پیسے والا ہو. ان لوگوں نے بھی یہ کہا, ان کے پاس مال کہاں ہے؟ تو حضرت سموئیل علیہ السلام نے یا حضرت حزقیل علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگرچہ اس کے پاس مال نہیں ہے, لیکن کمانڈر بننے کے لیے مال کا ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ کمانڈر ہونے کے لیے, کمانڈر بننے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک بسطتن فی العلم والجسم, ایک تو وہ قوت نافذہ رکھتا ہو, اور دوسرا لڑائی کے فن سے آشنا ہو, لڑائی کا فن جانتا ہو. اور یہ دونوں باتیں تالوت کے اندر موجود ہیں, اسی وجہ سے ہم تالوت کو تمہارا کمانڈر بناتے ہیں. اس طرح وہ لوگ تالوت کی کمان میں جالوت سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک بڑی تعداد تالوت کے ساتھ باہر نکلی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا، فلما فصل تالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فلیس منی ومن لم يطعمه فانه منی الا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منهم۔ ناظرین کرام، یہاں ہم چھوٹے سے بریک کے لیے رکتے ہیں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبر کی فضیلت میں ہم تالوت کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقعے کا ذکر فرمایا ہے، جب امالقہ بنی اسرائیل سے تابوت سکینہ چھین کر لے گئے، ان کی بدعمالیوں کی بنا پر ایسا ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اللہ سے توبہ کی، اپنے گناہوں سے انہوں نے رجوع کیا، تو وقت کے نبی کے پاس آ کر کے انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جالوت جو تابوت سکینہ ہم سے چھین کر کے لے گیا ہے، دوبارہ ہم تابوت سکینہ اس سے لڑ کر کے حاصل کر لیں، تو ہمارا کوئی کمانڈر ان چیف بنا دیجیے۔ وقت کے نبی نے، غالباً وہ حزقیل یا سموئیل تھے، نام کے بارے میں روایات مختلف ہیں، تو وقت کے نبی نے تالوت کو ان کا کمانڈر مقرر کیا۔ پہلے تو ان کے کمانڈر بنانے پر ان لوگوں نے اختلاف کیا کہ وہ مالدار کہاں ہیں کہ ان کو کمانڈر بنایا جائے، یعنی جیسے عام لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بھئی منصب، عہدہ اور بڑا منصب اسی آدمی کو ملے جو پیسے والا ہو۔ ان لوگوں نے بھی کہا ان کے پاس مال کہاں ہے، تو حضرت سموئیل علیہ السلام نے یا حضرت حزقیل علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگرچہ اس کے پاس مال نہیں ہے، لیکن کمانڈر بننے کے لیے مال کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کمانڈر ہونے کے لیے، کمانڈر بننے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک بسطتن فی العلم والجسم، ایک تو وہ قوت نافذہ رکھتا ہو اور دوسرا لڑائی کے فن سے آشنا ہو، لڑائی کا فن جانتا ہو، اور یہ دونوں باتیں تالوت کے اندر موجود ہیں۔ اسی وجہ سے ہم تالوت کو تمہارا کمانڈر بناتے ہیں۔ اس طرح وہ لوگ تالوت کی کمان میں جالوت سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک بڑی تعداد تالوت کے ساتھ باہر نکلی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر ان کا واقعہ اس طرح ذکر فرمایا ہے، فلما فصل تالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ تالوت کے ساتھ بنی اسرائیل کا ایک بڑا لشکر جالوت سے لڑنے کے لیے نکلا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ جو لشکر نکلا ہے جالوت سے لڑنے کے لیے اور تابوت سکینہ واپس کرنے کے لیے، در حقیقت ہم اس لشکر کا ایک نہر کے اوپر امتحان لینے والے ہیں۔ اب اس امتحان میں کامیاب وہی ہو سکتا ہے جو صبر کا مظاہرہ کرے۔ ہم ان کے اوپر پیاس طاری کریں گے، نہر کے اندر پانی بہہ رہا ہوگا، لوگوں کو پیاس لگی ہوگی۔ اب تین قسم کے لوگ ہو جائیں گے، ایک تو وہ جو اس سے پانی پیٹ بھر کر کے پی لیں گے، تو وہ ہم میں سے نہیں، وہ مجھ میں سے نہیں، یعنی وہ لڑنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ دوسرا گروہ انہی میں سے وہ ہوگا جو پیاس کے باوجود پیاس کے اوپر صبر کرے گا اور پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، اور تیسرا گروہ وہ ہوگا جو پیاس پر صبر تو کرے گا، پانی بھی پیے گا، مگر ایک چلو یا دو چلو۔ ناظرین کرام، اس طریقے سے تالوت کے لشکر کے تین گروہ ہو گئے، ان کی تین قسمیں ہو گئیں۔ ایک قسم اکمل الایمان والوں کی، دوسری قسم کامل الایمان لوگوں کی، اور تیسرا گروہ، تیسری جماعت ناقص الایمان والوں۔ اکمل الایمان وہ تھے جنہوں نے پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، انہوں نے صبر کیا، اور دوسرا گروہ وہ تھا جس نے پانی تو پیا مگر ایک چلو یا دو چلو، یہ کامل الایمان تھے۔ پہلا گروہ اکمل الایمان، دوسرا گروہ کامل الایمان، اور جن لوگوں نے پیٹ بھر کر کے پانی پی لیا وہ ناقص الایمان۔ ان لوگوں نے پانی پینے کے بعد یہ کہا، قالوا لا طاقۃ لنا اليوم بجالوت وجنوده، آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، ہم لوگ تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں جا سکتے۔ تب دوسرے لوگوں نے کہا قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله, ان لوگوں نے کہا جو اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کا یقین رکھتے تھے کہ بھئی ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ, اس لیے کہ جو لوگ صبر نہیں کر سکے, جن لوگوں نے پیٹ بھر کر کے پانی پی لیا ان کی تعداد کافی تھی, باقی جو بچے ان کی تعداد مفسرین نے لکھتے ہیں کہ وہی تعداد تھی جو اصحاب بدر کی تھی, یعنی 313 کی. اب اس قلت تعداد کو دیکھ کر کے مسلمانوں کے اوپر گھبراہٹ طاری نہیں ہوئی, بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی چھوٹی جماعتوں کو بڑی جماعتوں کے اوپر غلبہ دیا ہے, غیر مسلح جماعت کو مسلح جماعت کے اوپر کامیاب فرمایا ہے, غالب فرمایا ہے, تو ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے. جیسے پانی پینے کے بارے میں ہم نے صبر کیا تو ہم لڑنے کے بارے میں بھی صبر کریں گے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور کامیابی سے ہمکنار کرے گا. واللہ مع الصابرین, اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بھی صبر کا حوالہ دیا گیا کہ واللہ مع الصابرین, اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جب جالوت کے آمنے سامنے ہوئے, جالوت کا لشکر تالوت کے ساتھ جو لشکر گیا تھا, اکمل الایمان اور کامل الایمان دونوں گروہوں کا آپس میں جب سامنا ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ولما برزوا لجالوت وجنوده, جب یہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے آئے تو کہا قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين, اے اللہ ہمارے اوپر صبر اڈیل دے. ناظرین کرام غور فرمائیں, یہاں بھی تالوت کے لشکر کے لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ ہمیں صبر عطا فرما, بلکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کی کہ اے اللہ ہمارے اوپر صبر کو اڈیل دے اور ہمارے قدموں کو جمع دے, ہمیں ثابت قدم رکھ, اور انکار کرنے والوں کے اوپر ہمیں غلبہ عطا فرما, ان کے تعلق سے ان کے بارے میں ہماری مدد فرما. ناظرین اکرام, یہاں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کے اندر صبر کا تذکرہ فرمایا ہے, پھر ثبات قدمی کا تذکرہ فرمایا ہے. پتہ یہ چلا کہ آدمی کے قدم جم ہی نہیں سکتے, آدمی ثابت قدم کسی میدان میں رہ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے پاس صبر کی دولت نہ ہو. اس واقعے سے جسے قرآن حکیم میں دوسرے پارے کے اندر بیان فرمایا ہے, پتہ یہ چلا کہ ایمان پر یا زندگی کے کسی بھی معاملے میں ثابت قدمی کے لیے صبر ضروری ہے. اگر آدمی بے صبرا ہو گیا تو وہ زندگی کے کسی بھی معاملے میں, زندگی کے کسی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اور سورہ بقرہ ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک عجیب و غریب آیت کے اندر اس طرح ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین, اے ایمان والو تم لوگ مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے. اس کے بعد فرمایا ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ناظرین کرام غور کرنے کا مقام ہے, نقطہ یہ ہے کہ پہلے یہ کہا گیا کہ اے ایمان والو تم لوگ صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو, یعنی زندگی کے ہر معاملے میں کبھی بھی کوئی پریشانی آئے, کوئی آفت آئے, کوئی تکلیف آئے, کسی تکلیف سے تم دو چار ہو تو تم کو نماز کا سہارا لینا چاہیے, اسی طریقے سے صبر کا سہارا لینا چاہیے. تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ اے ایمان والو جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ تم لوگ صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو تو اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے, لیکن صرف اتنا کہا آخر میں ان اللہ مع الصابرین, اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے. جواب یہ ہے کہ آدمی نماز کے اوپر بھی کاربند نہیں رہ سکتا, نماز کے اوپر بھی محافظت نہیں کر سکتا اگر اس کے پاس صبر نہیں ہے تو. یعنی توحید کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے, اور کل قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالی توحید کے بعد سب سے پہلا جو سوال کرے گا وہ نماز ہی کے بارے میں ہوگا, اور نماز کی محافظت یہ موقوف ہے صبر کے اوپر. اگر آدمی صبر نہیں کر سکتا تو وہ نماز پر محافظت بھی نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے صرف ان اللہ مع الصابرین کہا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اس لیے کہ اگر وہ صبر نہیں کرے گا تو نماز پر بھی محافظت نہیں کر سکتا. آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, ہم تو لوگوں کو آزماتے رہتے ہیں بہت ساری چیزوں میں, کبھی ان کے اوپر خوف طاری کر کے, کبھی انہیں تنگ دستی میں مبتلا کر کے, بھوک میں مبتلا کر کے, کبھی مالوں کے اندر کمی کر کے, باغات ہیں تو پھلوں میں کمی کر کے, اس طریقے سے ہم مختلف انداز سے لوگوں کو آزماتے رہتے ہیں. اب اس آزمائش میں جو لوگ پورے اتر جائیں ان کو صابرین کہا جاتا ہے. تو اب اے ہمارے رسول آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، یہ بشارت دے دیجئے، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ کس چیز کی بشارت؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ صابرین وہ ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی بھی مصیبت آتی ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو وہ ایک ہی جملہ بولتے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ناظرین اکرام، یہ جملہ ہم ہر مصیبت کے وقت بولتے رہتے ہیں، مثلا کسی کے انتقال کی خبر آئی تو کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، پھسل کر گر گئے کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، بتی چلی گئی کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، کمرے میں چراغ جل رہا تھا چراغ بجھ گیا کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، یعنی چراغ کا بجھ جانا بھی، روشنی کا چلے جانا بھی ایک طریقے کی مصیبت ہے۔ تو کوئی بھی چھوٹی یا بڑی مصیبت آئے، چھوٹی یا بڑی پریشانی آئے، ایک ہی بات بولتے ہو، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بولتے تو ہیں لوگ مصیبت کے وقت یہ جملہ اپنی زبان پر لاتے ہیں، مگر کیا ناظرین اکرام کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ آئیے اس جملے پر تھوڑی دیر غور کرتے ہیں۔ اس جملے کا ترجمہ یہ ہے، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس میں تین باتوں کی رعایت کی گئی ہے، جیسے کسی کی دکان جل گئی، کسی کا مکان گر گیا، یا اسی طریقے سے کسی کا بیٹا مر گیا، بیٹی کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، یہ ساری چیزیں ہیں مصائب کی قبیل سے ہیں، سب مصیبتیں ہیں۔ اب کسی عزیز کے مرنے کی خبر آئی اور وہ یہ کہتا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جملے کے اندر عقل کی بھی رعایت فرمائی، طبع کی بھی رعایت فرمائی اور جذبات کی بھی رعایت فرمائی، عقل طبع اور جذبات تینوں کی رعایت فرما دی ہے۔ عقل کی رعایت اس طرح کی کہ ساری چیزیں جو موجود ہیں، جو نعمتیں انسان کو دی گئی وہ سب اللہ کی، اللہ ہی اس کا مالک ہے اور مالک کو اختیار ہے اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے تصرف کرے۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ میرا مال ہی نہیں تھا، مال جس قتل لے گیا، تو اس طریقے سے عقل کی رعایت ہو گئی۔ تو اس جملے میں ایک تو عقل کی رعایت کی گئی، دوسرے طبع کی رعایت کی گئی۔ طبیعت کی رعایت کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت یہ کہتی ہے کہ دنیا پریشانی کی جگہ ہے، دنیا ایک قید خانہ ہے، چلو وہ آدمی چلا گیا تو اس کو قید خانے سے چھٹکارا مل گیا۔ ناظرین کرام، یہ بحث یہیں ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ سلسلے بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم انشاءاللہ آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى رسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي يا وائلنا وأواخرنا يدعو للعلم